säger vi välkomna tillbaka till Retroresa. Jag som pratar nu heter Anders och Samson, det finns med mig, hoppas jag. Jajamän, jag sitter här nere i Malmö och väntar. Ja, vad bra, du har fått vänta lite nu ikväll. Ja, du också, både och. Eller jag har fått vänta ganska så rejält idag för att du behövde lite extra tid innan vi kunde köra igång. Ja, jag har ju lite, eller rätt mycket grejer att gå igenom om vi säger så. Vilket vi kommer också märka i under avsnittet här. Jajamän. Sen har vi ju båda två och våra lyssnare fått vänta en hel vecka i onödan här. Det var ju inte onödan, men det var ju jävligt dumt gjort det. Ja, det var ju egentligen, ska man hårdra det så är det faktiskt jag som bär det största ansvaret här. Just det! Skönt att det inte är jag för en gångs skull. Vi brukar ju spela en onsdag kvällar och på onsdag förmiddag så upptäcker jag att fan, jag ska ju jobba på onsdag kväll. Så i panik så smsar jag Anders och säger, hur Anders, kan vi köra imorgon istället? Du bara, alltså, jag sticker till fjällen. Jag hade ju liksom planerat hela min vecka då och planerat in då att vi skulle spela in på onsdag som vanligt, men då blev det inte så. Lyckligtvis så hade jag förberett lite. Ja, det var lite skönt att du hade jobbat med Final Fantasy 4-klippningen i bakgrunden så att vi hade någonting att lägga upp i alla fall. Ja, jag vet inte hur många som verkligen uppskattar det, men ja, nu finns det där ute i alla fall för de som var sugen på det. Det finns alltid någonstans. Precis. Ska vi ta och kolla vad folk har sagt sen senast, eller? Det tycker jag låter som en utmärkt idé. Först ut är Semus som beklagar sig över att vi tog en veckas uppehåll. Han säger, nej fan vad synd. Men inget att göra något åt. Hoppas på extra långt avsnitt nästa vecka istället. Trevlig helg på er gubbar. Ja, jag har ju en direkt lösning på det här. Alltså. Det är, vi behöver ju få betalt för det vi gör så att vi kan skita i våra vardagliga arbeten. Ja, alltså, jag kan ju helt klart sluta arbeta med det arbete jag har. Som jag har fått en utbildning i 3,5 år för. Men om du kan få betalt för Retroresan och jobba med det här och få betalt för det här, då skulle du ju lätt välja det, eller hur? Ska jag vara ärlig, Anders, så tror jag att interaktionsdesignen är lite större för mig än podcastande. Men tv-spel finns ju inblandat i båda i alla fall. Jag ställer mig skeptisk. Ja. Det är klart, det jag vill komma till i alla fall är att ni gärna får sponsra oss då, så att vi kan säga upp oss. Ja, vi kan alltid skicka lite pengar till stackars Anders. Jag överlever. Fiskpinnen kommer in och säger att han har redan lyssnat och njutit på Final Fantasy 4-avsnittet. Troligen kommer han göra det igen inom kort. Ja, du ser. Det fanns någon då ändå. Ja då. Det finns alltid någon. Men var det Fiskpinnen som frågade första början? Det kanske var jag lite osäker på här. Ja, men jag tror nästan det var det, vet jag. Sen har ju folk olika namn baserat på om de skriver på gameplay-tråden eller på tråden på loading eller på vår sajt. Mm. Så det är alltid lite osäkert vem som är vem egentligen. Men Fiskpinnen var i alla fall den som sa till i gameplay-tråden, ser jag nu. Ja, ah, ser jag. Lefyrius har skrivit på vår loading-tråd och han skriver som så. Jag skriver här eftersom jag inte tror att min förra kom med som var på er sajt. Kan inte typ han captcha eller liknande? Det har jag ordnat med. Nu för tiden finns det en captcha där. Det filtrerar bort det mesta spammet och den vanliga filtren är borttagna så nu kan man skriva precis vad man vill. Det var ett par elaka filter, hade det där, va? Ja, alltså grejen är att de här jävla spambottarna var ju så jävla aggressiva så till slut var jag tvungen att börja banna att man ens hade med en länk för att de hittade på nya lustiga sätt att liksom ja, ta sig förbi mina filter. Ja. Så att med Captcha nu så är vi okej tills vidare. Vi får se. Lefyrius föreslår att vi ska köra på någon annan av de här andra autentiseringsmetoderna som att använda sig av Twitter eller Facebook Connect och det tror jag inte vi kommer göra oavsett vilket. Jag tror inte vi är särskilt intresserade av folks riktiga Facebook-namn. Många uppskattar att få ha ett nick som man kan luta sig mot och inte släppa in oss i deras privata sfär på det sättet. Men om man nu gillar Facebook så finns vi även där. Ja, du och jag har ju ingenting emot det, men våra lyssnare kanske inte är så super på det. Lefyrius fortsätter i alla fall. Han nämner lite om piratdebatten, men det har vi som sagt lämnat bakom oss, så vi tittar på nästa del. Och där pratar han om att han aldrig har tänkt på storyn i Metal Slug. Han säger också att vi skulle kunna ha pratat om Metal Slug hela dagen och han skulle inte ha någonting emot det. Ja, det är ju rätt skönt kritik. Ja, sen om det har att göra med spelet eller du och jag, det tänker jag tolka som att det är du och jag som är så bra. Ja, fast spelet var bra, det är också, måste jag säga. Ja. Lefyrius backar i och för sig mitt påstående här i och med att direkt efter säga var bra att någon förstod vad det var jag försökte säga. Samson, du är bäst. Sug på den. Sen har han ett tips till dig också. Mm-hmm. Han säger, Anders, gör en massa sidequests innan Kefka. I alla fall Science Dream, alla drakar och Locke. Ja, Lefyris, vi får se hur det blir. Vi har ju en hel del fanfans att gå igenom idag. Men jag tror du kommer bli nöjd med sagostunden i veckans avsnitt. Lefyris kommer också med lite fler insikter. Han säger, mycket bra och långt avsnitt. Jag älskar verkligen era lite mer djupare diskussioner om spel. Mm. Sen så vill han också ge sin åsikt angående det här med spoilers. Och han tror att de som lyssnar inte bryr sig om spoilers. Och du kan gott vara ännu mer engagerad i Final Fantasy-resan. Är det till mig han säger det? Men... ja, det är ju inte jag som är på Final Fantasy-resan, så jag misstänker att det är till dig. Ja, hur menar han då engagerad? Att jag ska liksom berätta mer ingående allt som händer? Eller? Jag vet inte riktigt vad han menar. Alltså, jag tycker att du ska filma dig själv när du spelar upp det här som en improvisationsteater. Okej. Okay. Och jag kräver ju att du är sminkad och har dräkt, förstås. Ja, just det. Ja, men då behöver vi ju rekvisita för det här. Då kan... ja, vi får vända oss till våra lyssnare igen. Ja, yeah. Och jag tycker helt klart att Leon ska spela Shadow. Ja, vem ska vara Kefka då? Vem är inte flickan, eller? Nej, Emilie var jättetrevlig. Hon kan definitivt inte vara Kefka. Ett glas vatten skriver på vår tråd på Loading. Jag har lyssnat i några veckor nu och liksom de flesta är sagostunden min favorit. Han tycker dock att det senaste avsnittet inte har varit lika konfliktfyllda eller händelserika eller insiktsfulla. Men det är ändå sött av Anders att han är så pass noobig som han är och ändå tar sig an Final Fantasy 6. Det är ganska köttigt. Jag är lite imponerad av mig själv faktiskt. För att, som han säger så är jag jättenoobig. Men det går ju ändå nästan alltid bra. Så att säga. Så jag vet inte... om jag förstår hur man ska spela bara, eller om det är att jag har tur, eller jag vet faktiskt. Du är en bra spelare helt enkelt, det är inte mer än så. Satt det långt innan att säga det, hur kändes de orden i din punkt? Alltså? Jag är ju extra snäll just nu då, just för att nästa del av ett glas vattens kommentar är kritik mot mig. Ett glas vatten säger de. Dock tycker jag att Samson ska försöka vara mer snäll och pedagogisk, inte lika allvetande och dryg som man kan bli ibland. Inget ont om dig, Samson. Kärlek till er båda, men ibland kan du låta lite... jag är påläst, jag kan referera till jada jada jada. Och detta kan jag tycka låter lite drygt. Ja, jag har ju träffat Samson, så jag vet ju att han är ju precis så dryg som man får att låta. Jag är ju tyvärr det. Det är ju problemet alltså. Nej, vadå? Nej, jag tycker inte. Nej, men alltså det här med jag är påläst, jag kan referera till, alltså, det är inte som att jag kan allt det här i huvudet, utan det är ju, jag researchar ju för att kunna komma med sidokommentarer när, till exempel till Final Fantasy-resan. Så att jag tar inte med det för att lyfta fram mig, utan för att jag hittade något som jag tyckte var intressant som jag vill dela med mig av. Sen är det ju faktiskt så att jag har bett dig göra så också, för att liksom få lite dynamik i sagostunden. Att du ska kunna flika in då med saker jag inte vet om. Sen tycker jag att det är lite synd. Jag tycker om att bara sitta och lyssna som alla andra. Nej, men jag tror att det blir bättre om vi båda får vara med och koka den soppan faktiskt. Ja, för mig känns det bäst. Ja. Sen kan det ju faktiskt vara så att ett glas vatten syftar på att jag är dryg allmänt. Ja, inte bara under Final Fantasy-resan menar jag. Ja, och då, det är ju, där är ju en annan sak. Men det är lite samma sak där också. Så jag gillar såna här små minifakta, meningslösa. Trivial Pursuit är liksom ett av mina favoritspel. Ja, men faktiskt här också. Och jag menar, jag skulle så kunna skriva att Trivial Pursuit tv-spelsupplagan. Du, vilken bra idé. Ja, nu kläckte du en riktig idé. Det där måste vi ordna upp med, illa kvickt. Ett glas vatten vill dock förtydliga sig lite till. Han säger så här: det tog mig ganska så många avsnitt innan jag kände detta. När ni i något tidigare avsnitt fick ett brev där någon hade skrivit att du var dryg, hade jag lust att dra upp den i ringen. Men sen när jag började tänka på det så tyckte jag faktiskt också att det låg någonting i det. Ska tillägga så att jag tycker om er båda. Jag tycker att ni kompletterar varandra bra. Jag tycker om era personligheter. Bara inte när Anders blir lite satt på plankan av Samson. Tycker du att jag sätter dig på plankan? Jag tycker att det har avtagit ordentligt. Det förekom lite Mega Man X-avsnitt i Ekrimtur framförallt. Yes, vadå då? Ja, men då, det var ju mitt eget fel också. Men då hade ju inte jag pluggat story alls. Och jag skulle vara host för det här programmet. Så det var ju enormt mycket klipparbetare ett tag. Ja, men nej, jag tycker inte så mycket tankar. Tycker faktiskt inte jag heller. Vi gnabbas lite ibland, men det är mest kärleksfullt. Ja, Det är kanske svårt för en utomstående att förstå det. Ja. Ja. På det lite mer positiva hållet så vill ett glas vatten slå ett slag för Mega Drivers ljudkort. Han tycker inte riktigt att det är okej av oss att vi ständigt dissar den. Mm. Han säger så här: jag gillar det smutsiga, metalliska och nästan lite skräniga den kan få ur sig. Jag har fått intryck att ni gillar musiken i vissa spel, men det är sällan det är spelen som verkligen utmärker industriella eller riktigt syntiga som man kan få ur det där chippet. Vad har du att säga om detta? Jag tycker att ljudchippet i Mega Drive är betydligt sämre än i Super Nintendo till exempel. Det handlar ju ofta också om vilka som har utvecklat spelet i fråga. För kolla på Rystar. Jag älskar ju musiken i Rystar och det är till Mega Drive det också. Så det, jag tror också att det har mycket att göra med att Nintendo helt enkelt hade bättre utvecklare bakom sig. För jag menar, allt som har släppts på Nintendo är inte bra. Det finns ju mycket gräslig musik där också. Men sen får man också se det så här. Alltså jag ser det inte som att jag dissar inte Mega Drivens ljudkort per definition. Det jag kan säga om det, det är att det är ju, alltså objektivt sett så är det ett mer begränsat ljudkort än motsvarande på Nintendo-konsol. Det är liksom ingen diskussion om det. Sen att den har en annan, alltså den har fått en annan sorts klang i då, som beskrivs då som metalliskt, smutsigt, lite skränigt ljud. Det kan ju funka i en låt som är skriven för sån, den typen av ljudbild, helt klart. Det tar ni också upp här att liksom, det kanske handlar mer om att de spelen vi spelar inte satsar på den ljudbilden, utan satsar på en kanske lite mer Super Nintendo-esk ljudbild, men sen så har de ett chip som inte riktigt är gjort för den sortens ljudbilder, helt enkelt. Mm. Jag försvarar, men jag tyckte att musiken i Pulseman var bra bland annat. Det gjorde ju inte jag. Nej, men där var det ju det här lite metalliska ljudet. Det är värt att nämna i alla fall. Mm. Sen tycker jag i för sig också att mycket av det här ligger ju också inte i tekniken, utan det ligger i låtskrivandet också, förstås. Ja. Jag menar, en bra låt låter bra både på säckpipa och på liksom... Som trumsolo. Ja. Eller något. Eller kombinerat. Ja, kanske det. Hur det är det då som känner du? Det är helt otroligt. Det har mycket att göra. Ja. Det sista ett glas vatten vill tillägga är att i senaste spelradion så har det på slutet här så är det 2 minuter som är galet inspirerade från våra pizzametaforer, och vi ska vara stolta över det. Okej. Okay. Jag lyssnar inte på spelradion själv privat. Men jag tog ju och kollade upp det här förstås då, som jag var nyfiken. Och vad det är, det är alltså att i spelradion så är det en lyssnare som skriver in om en dröm. Och i drömmen så händer det, ja, massa olika saker, men en av sakerna som händer är att spel representeras av mat. Och så börjar de diskutera vilket spel som är vilken maträtt. Jaha, så pizza-grejen som ni kör. Ja, ungefär. Ja. Jag tror inte att de är inspirerade av oss, om jag ska vara ärlig. Jag tror inte att Johan och Christian lyssnar på oss, om jag ska vara ärlig. Vem hade de som gäst då? Jag lyssnade bara på slutet. Jag lyssnade inte på resten av avsnittet, tyvärr. Tack. Det var ju kul om det var så. Ja, det är klart, men ja. Sist av allt har vi fått en helt otroligt fin kommentar idag, faktiskt. Aha. Det är från en helt sprillens ny användare på Gameplayer som kallar sig själv för Fitpeddo. Ja. Fitpeddo är 84-årig man som skriver: men för i helvete, sluta porrsurfa era omogna småungar. Jag är så jävla less på era game gays. Ge fan i min fru. Hon är ju kraftigt CP-störd. Hon heter fan Britta. Men om någon vill bli vän med mig, så säg till. Jag är öppen för allt förutom kvinnor. Jag är en social pöjk på 10 år som gillar kaniner och kanintänder. Har du knät du fast Jorge innan ni spelade in senaste spel, eller savepunkt? Nej, han var inte tillgänglig, så jag misstänker att det kan vara... Ja, nej, det här är alltså ett troll helt enkelt som har tagit sig in. Men jag tyckte det var... Han har slutat spela World of Warcraft för 10 minuter ungefär och ja, bidrar då med detta. Ja, jag minns också min första öl. Det var kul att det var med Fitpeddo. Ha det så bra. Ja, kom ihåg att duscha imorgon. Och andas ut efter och annat. Ja. Så, det tror jag får räcka för hela lyssnarbrev. Så vi går vidare och pratar lite om spelet. This is Rupture Farms. They say it's the biggest meat processing plant on Oddworld. I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others. Och då går vi in på veckans spel, och det är alltså Oddworld Abe's Odyssey. Det här spelet är utvecklat av Oddworld Inhabitants. Uttalas det så? Ja, det skulle jag väl säga. Ja, någonting sånt. Och den plattform vi har spelat, i alla fall jag har spelat på, det är till PlayStation. Jag vet inte hur du gjorde Samson. Jag hade ju för ambitionen att jag skulle spela det här på min PSP. Mm. Så då var jag hemma hos... Det här var ju också en jävla dum historia. För jag var hemma hos då Jorge, som har en PS3. Och så skapade vi ett amerikanskt PSN-konto för att kunna köpa spelet. Och så skaffade vi ett amerikanskt Visa-kort för att kunna köpa spelet. Och sen så köper jag spelet, och sen så lägger jag in det på min PSP. Och lycklig dagen så tar jag mig hem, sätter igång, börjar spela och inser att fan, man använder L2-R2. Och den här PS1-emulatorn som finns då till PSP, i den kan man välja att sätta det på den här analoga, vad det nu kallas, styrbulten eller någonting. Och det är ju inte riktigt, du vet, så här anatomiskt bekvämt att så här trycka in den med ena tummen och sen med typ pekfingret styra vart du ska springa. För du måste ju hålla in den om du ska springa till exempel. Då är det väl R2 eller R2, minns inte någon av dem. Och hur som helst så ska jag liksom trycka med en, med samma hand ska jag trycka ner två knappar, varav en av de knapparna är själva styrkorset. Så det var liksom väldigt svårt att få precision i det där. Efter att ha dött liksom så här 53 gånger på någonting som är skitenkelt, så insåg jag att helvete, jag får köpa det här en gång till. Dock så löste det sig sen då att jag fick faktiskt låna en PS3 som jag spelade på istället. Ja just det, du lånade inte Jorges PS3 eller redan hade köpt det, menar jag. Ja, alltså jag köpte den inte dubbelt, det gjorde jag inte. Nej, precis. Ja just det, och det här spelet släpptes i alla fall september 1997. I över hela världen var det väl, skulle jag tro. Och det är alltså en del av en serie som skulle ha 4 delar, men det kom bara 3 om jag har förstått allt rätt. Ja, alltså det Oddworld-serien inleds ju med Abe's Odyssey, spelet som vi har fått spela här då. Sen så finns det en fortsättning som heter Abe's Exodus. Ja, just det. Och det kom då året efter. Sen så kom något som heter Oddworld Munch's Odyssey, där det var en helt ny karaktär. Och sen så skulle det ha kommit något som heter Stranger's Wrath, men det släpptes aldrig riktigt ordentligt eller sånt där. Det var någonting skumt mer i alla fall. Det var lite mer vilda västern-setting i det hela, och det var tänkt att komma till Microsofts Xbox, alltså den första. Väldigt märklig sak. Jag har tjuvkikat lite på dem, men ja, något vidare vettigt verkar det inte ha blivit av i alla fall. Det är ju synd. Ja, jag kan säga redan nu, jag gillar ju det här spelet väldigt mycket. Handlingen då i alla fall, så ser vi ju då Abe i spelets huvudroll. Och han är en sån här, hur man är där, Mudokon. Jag vet inte, jag har liksom chansat mig fram hela tiden och tänkt, undra hur Anders säger det. Men säger Mudokon då. Mudokon, okej. Ja. Jag vet inte vad man ska kalla det. Det är inte en utomjording eller så, men ja, det är en liten underlig varelse. Ja, så han är väl någon slags lägre stående varelse på den här planeten Oddworld, eller platsen Oddworld. Ja, precis. Och han jobbar ju slaviskt i en fabrik då, så att säga, likt många andra Mudokons. Rupture Farms heter den också. Precis, fabriken där, ja. En dag då så snubblar han över en hemlighet. Och den bekräftar då att den fabrik han jobbar på, de ska börja tillverka en ny typ av snabbmat. Och det kött som de ska använda till den här snabbmaten, det kommer ju från Mudokons. Så de kommer ju alla att strykas med. Han inser då i denna stund att han måste fly från den här fabriken. Och han vill ju naturligtvis också försöka rädda så många andra Mudokons som möjligt under sin flykt. Väl ute i fabriken börjar han snart nysta upp det mysterien som rör hans egen ras, och mer och mer börjar han förstå också sitt öde i allt detta. Jag tycker storyn funkar jävligt bra, Samson, måste jag säga. Ja, alltså storyn i sig tycker jag är, alltså det är ingen jättespännande historia egentligen. Alltså det är en arbetare på en köttfabrik, tillverkar olika sorters pajer. Man får se liksom vilka raser de använder sig av, alltså andra då djur som de gör pajer av och allt möjligt. Och sen så ser han liksom reklam för en kommande produkt som är då gjort på Modocon. Så det är liksom en kul premiss. Sen så finns det lite mer där också, att det finns ju Modocon som lever utanför de här. De har ju den här spirituella ledaren som kallas för Big Face i storyn. För att han har en stor sån här afrikansk mask på sig. Och där får man ju reda på lite mer om liksom Modocon, så hur de har levt då i någon form av harmoni med naturen och de här andra djuren innan de blev förslavade av den här Gluckons heter alltså då de som äger det här Rupture Farms. Och de är väl typ the bad guys allmänt. Vad heter det? Det jag tänkte säga, det är ju att Modocons, de påminner ju mycket om indianer skulle jag säga. Eller liksom, ja, i frid med naturen och liksom allt, alla djur och allting sånt, va? Det känns, det är väldigt så här naturnära. Alltså rasen är helt klart inspirerad av såna här lite mer ja, nu kommer jag inte på vad de kallas. Men såna här folkslag som lever lite mer, som till exempel indianer. Alltså, helt klart. Ska kolla lite på hur spelet ser ut, så måste jag ju säga att grafiken håller en väldigt hög klass tycker jag. Vi har ju nämnt förut att spel från den här generationen ofta ser rätt dassiga ut idag, men ja, det här tycker jag ser riktigt jäkla bra ut fortfarande idag. Framförallt så har det en unik stil, måste jag säga. Det är inte många spel som ser ut så här. Och skapar liksom ett universum som man inte kan likna med någonting annat, tycker jag. Det måste vara en jävla massa arbete med att bygga upp hela Oddworld. Ja. För att du har ju... Okej, men om vi backar ett steg och pratar lite tekniskt om liksom grafiken som säger. Det är ju alltså såna här förrenderade bakgrunder. Det är Donkey Kong-eska förrenderade figurer. Det är extremt mjuka animationer. Alltså det är liksom, man har haft en superdator som animerat upp ett jättesnyggt 3D-objekt och så har man tagit en 2D-foto på den liksom. Och använt det som en sprite. Och jag tycker man binder ihop det väldigt snyggt med att så här, du kan gå ut genom en dörr och då den här förrenderade bakgrunden visar sig vara första framen i en liten 3D-film liksom, som tar dig till nästa ställe. Precis. Så det flyter ihop väldigt snyggt och fint på det sättet tycker jag. Sen om man bortser från det tekniska så har vi det där att den här världen är ju faktiskt skitspännande. Dels så börjar man ju Rupture Farms som är, alltså det är hysteriskt roligt i hur våldsamt det är. Alltså det är ju fantastiskt kul. Och de här liksom meddelandena som dyker upp i bakgrunden om att typ sticker du eller om du flyr härifrån dör alla de andra. Typ. Och det är liksom inte menat egentligen till dig som spelar, utan det är alltså tanken att i världen är uppsatt av cheferna på Rupture Farms för att så här, ha lite medömkan. Om du flyr så tänk, kommer vi döda alla dina kollegor. Det är liksom så rått det är. Tänkte vi kan titta lite på vad våra lyssnare säger om just presentationen. Lefyrius säger att det känns lite som ett detaljerat Donkey Kong Country. Ja, men det var ju du inne på tidigare också. Ja, han säger också att det har dessutom då fått ärva samma problem. Till exempel kan man ibland inte se kanter korrekt, och det gör att man missar vissa moment där man till exempel ska springa mycket. Och det känns ju av att många tillfällen jag skulle så här, springa och hoppa. Det finns ju ofta när man är jagad eller liknande. Jag missar ibland när det är läge att trycka på hoppknappen. För att jag inte är helt hundra heller på så här, vad börjar och slutar den här kanten egentligen. Alltså just om man kollar gameplaymässigt, nu har vi inte gått in på den punkten än, va? Men fick du också Black Hawk-vibbar? Nej, jag tänkte mer på Prince of Persia, men någon sen tänker jag på Prince of Persia när jag spelar Black Hawk också. Men jag har inte spelat mycket Prince of Persia i 2D, jag är liksom mest dött och gett upp. Men Black Hawk har ju spelat fler än en gång rätt igenom, och det är ju liknande det också. Det är väldigt 2D och väldigt mekaniska rörelser om man säger så. Men det är mycket så här, alltså... I och med att man har de här animationerna som är baserade på de här förrenderade, så blir det att det är liksom, det är väldigt mjuka rörelser, precis som det är också i Prince of Persia och i Black Hawk. Och det är lite så här att när man har inlett en rörelse så måste man gå klart den. Det är liksom lite start-stopp på något vis. Så att det är liksom, om du tar ett kliv, då börjar du trycka, då tar han hela klivet och sen stannar han, även om du släppte liksom. Det är lite sen reaktion där kan man tycka. Art direction som jag var lite inne på, det tycker jag är jättespännande, för att man har allting har liksom en väldigt unik Oddworld-stil. Du känner när du ser en stillbild från var som helst i Oddworld, det här är från Oddworld. Mm. Ändå så är det ju extremt olika områden. Alltså det är ju som sagt dels den här fabriken, men sen så är man ju, när man är här utomhusmiljöerna. Men gud vad snyggt det var när det varit mörkt. Ja, när man bara ser profilen av en. Oh, ja, då, oj, oj, då gick jag i taket alltså. Det var faktiskt jävligt läckert. Det är enkel det, liksom, effekt, men funkar skitbra. Jag vill ha en sån bild som tavlar sen är. Det var faktiskt, det är faktiskt mycket som är liksom så pass snyggt designat att det helt klart skulle funka som fristående tavlor. Efter ett tag när man har lämnat Rapture Farm så kommer man ju ut till det stället där man kan välja att åka till antingen den ena djurets hemvärld eller andra djurets hemvärld. Mm. Och den ena är då är liksom en stenig öken, och det känns liksom sin, har sin helt egna stil, men ändå så känns den i Oddworld på det. Man hittar en skitbra balans där. Och samma sak med den andra som är lite mer något tempelliknande kan man väl kalla det. Och det är också samma sak där, att det är liksom otroligt välgjort och snyggt och har sin helt egna unika stil, men ändå så binder det ihop väldigt snyggt alltihopa. Jag tror att mycket av varför det blir sån här fin helhetsbild, det är nog grundat i musiken också, eller ljudmattan kan man väl säga. För alltså, när du är inne i den här fabriken så är det väldigt industriaktig ljudmatta då. Mm. Och ute i det fria så att säga, så är det lite annan. Jag vet inte vad man ska kalla det, men det passar så jävla bra ihop. Ja, det är väldigt minimalistiskt med musiken. Ja. Så, ofta så är det bara att du hör liksom en rytm, och om säg, den här kvällsbanorna så hör du ju syrsorna liksom. Mm. Och det är inte mycket mer än så. Sen så blir det att när du blir jagad så är det liksom en variant på temat som har lite mer upptempo för att du ska liksom bli lite mer kom igen. Ja, men alltså det finns ju inget spår som man skulle kunna rycka ut ur spel och lyssna för sig själv, tror jag, som kan stå på egna ben, utan det är snarare så liksom handen i handsken med den grafiska bilden. Mm. Allting är liksom välpaketerat på något vis. Man ska inte lyfta ut det egentligen från helheten. För då, det är som en björkskiva. Du kan inte ta och lyssna på ett björkspår och tycker, vad är det här för skit? Men lyssna på en hel skiva och bara, fan vad björk är bra. Ja, jag har aldrig känt det här, men låt gå för det här. Har du lyssnat igenom en hel skiva någon gång? Ja, då. Det har jag också, ja. Konstigt. Nej, men alltså, det... Nu är det ju väldigt off topic, men jag kan förstå hur andra kan tycka att det är bra. Okay. Alltså, jag är inte en av dem. Vi går vidare då. Ja. Aloysius tar också upp några detaljer om grafiken. Han är också imponerad. Han nämner att det är liksom otroligt välgjort, detaljer. Han lyfter speciellt fram animationerna och jämför det med Flashback, vilket jag inte tänkte på, men nu när han nämner det så självklart så ser jag ju samma spår därifrån också. Både Flashback och Another World, och som du sa då, Black Hawk, Prince of Persia, alltså hela den här eran av de här välanimerade, i många av de äldre spelens fall också rotoscopade, tror jag det kallas. Mm. Så det ligger någonting i att det är så himla naturtroget Apes rörelse. Det kanske är så pass till exempel att man faktiskt har filmat en riktig person som rör sig först, och sen så har man liksom gjort Apes rörelse därefter. Abe är ju sån oerhört skön huvudkaraktär. Ja. Första bildrutan blir jag helt kär igen. Jag måste säga att någonting som har imponerat mig också här, vi pratade lite om djuret, men Abes röst, alltså överlag, ja. Rösterna i de här små filmsekvenserna. Ja, alltså, men även de där fienderna, alltså, ja, nu går vi in på gameplayen en gång, men när du tar över en fiende och den får panik, och sen när du väl kontrollerar din fiende och han gör det där skrattet. Alltså det, ja, det är skitbra verkligen. Jag är extremt förtjust i ljudbilden överlag som sagt, men jag är också, dels de här in-game pratandet är ju kul, men hello. Och fisarna. Hålla mig. Lefyrius tog också upp att pruttarna är jätteroliga. Ja, alltså, det går ju inte att komma ifrån det, men pruttarna är skitkul alltså. Jag måste fråga dig, har pruttarna någon funktion förutom att vara det sista man gör när man härmar någon? Jag tror inte det. Det är skitkul att bara gå och prutta ett tag. Jag försökte faktiskt använda pruttarna som gameplay. Ja. Testa lite. Så jag tänkte så här, om man har en sovande slig så kan man ju, om man vill väcka den, så kan man ju faktiskt bara antingen klampa, eller så kan man bara ropa hello, så hör jag dig. Mm. Jag försökte testa liksom, är det någon skillnad på hello eller fis? Kan jag liksom gå runt och småprutta lite utan att han märker att jag är här? Det gick dock inte, det är exakt samma väckelsefunktion som med att säga hello. Men det var ändå, så spelet är ändå så pass kul att det finns. Alltså jag kan tänka mig att det skulle kunna finnas där. Det gör att jag har suttit och lekt med det. Det hade ju inte gjort om det hade varit ett sämre spel än vad det är. Nej. Ja, nu kan vi inte hålla oss längre, Samson. Nu måste vi också gå in på gameplay och hur det är att spela spelet, så att säga. Som du har sagt, så är det ju ett 2D-spel. Liksom, även om miljöerna är i 3D, så är ju själva, ja, hela spelet är ju 2D. Det rör från vänster till höger eller tvärtom, va? Eller uppåt eller neråt. Ja. Abe då, han är ju en antihjälte på många sätt. Han har ju liksom inga vapen till sitt förfogande, och han har ju inga extra superförmågor eller någonting sånt, utan han måste ju helt enkelt tänka i förväg och planera sina eskapader, eller vad man nu ska säga. Mm. Han har ju dock en funktion som gör att han kan mentalt ta över sina fiender. Det är väl någon form av meditation han utför som ger honom kontroll över ett annat varelse, helt enkelt. Precis. Och när du då kontrollerar han, så kan du ju då ta över en fiende som har till exempel vapen, och då kan du ju, ja, döda andra fiender med det vapnet. Du kan ju också döda andra muddocks, eller muddocons, om du inte är försiktig, va? Så man till exempel skriker get down innan, så duckar de, och så då går det bra. Andra attackgrejer man har, det är att det, till och från så kan man ju plocka upp saker som Abe kan kasta. Ja, bomber och liknande. Och även stenar och köttstycken, vilket var väldigt komiskt. men en del av storyn är att du dels, eller storyn, en del av gameplayet är att du dels ska ta dig fram i en 2D-plattformsvärld. Det är inte någon vidare fokus på liksom spelkontrollsplattform, om man tänker Mario-style. Nej. Utan det handlar mer om liksom lösa enkla pussel. Sen, förutom att du ska ta dig fram till slutet, så finns det alltid Muddocons att rädda. Mm. Och alla Muddocons befinner sig inne på Rupture Farms, alltså de som behövs räddas i alla fall. Så att även när du har lämnat farmen själv, så ska du ibland ta dig tillbaka för att rädda några till. Mm. En del är riktigt trickiga att hitta. Tvivlar på att du tog alla, Samson, om du nu påstår att du har gjort det. Jag har inte tagit alla. Nej, vad bra. Vill du veta hur många jag har tagit? Ja. 99. Ja, vad fan. Hur jävla irriterande är inte det? Ja, jag tog någonstans på 60, jag tyckte jag gjorde det bra. För det finns ju, det ska vi komma till sen, men det finns ju två olika slut i det här spelet. Mm, det är det som har triggat mig att försöka hitta alla, kan jag ju säga. Ja, just det. Jag klarade det först och fick det så kallade dåliga slutet. Ja, jag fick aldrig det där, för när jag satt och spelade där, så hade jag en polare över, och han berättade att han hade spelare, och då sa han också att se till att rädda 50 eller fler, så får du ett bra slut. Jag tänkte, ja, men då måste jag ju fixa det. Så då såg jag till att vara lite duktig då. Men sen efter jag hade 50, så var jag mindre försiktig, kan man väl säga. Jag har jobbat väldigt mycket med många olika saves, kan jag säga. Ja, just. Så att jag har ju dels, för första gången jag spelade spelet, så var jag var inte på jakt efter det dåliga slutet, men jag liksom ville snabbt igenom spelet, för jag känner att det här är ett spel som jag ska spela mer än en gång. Och för att vara på den säkra sidan, så vill jag ha klarat det åtminstone, så att jag sitter och nöter halvvägs genom spelet när vi väl ska spela in. Mm. Så jag sprang igenom hela spelet första gången och fick det slutet som inte är det positiva. Och sen så spelade jag en gång till, och så kollade jag upp vad som krävdes för att få det bra slutet, och så fick jag det. Och sen så fick jag ju en extra vecka på mig helt plötsligt. Och då, under den här veckan då, så har jag passat på att försöka hitta alla. Och en jävel jag vet vad han är, och jag hade kunnat fixa honom, men i min iver så råkade jag ha ihjäl honom, och det var alldeles för länge sedan jag hade sparat. Så jag sa, fuck it, jag vet vad han är, jag hade kunnat fixa det, det är okej med mig, jag går vidare. Får man något tredje slut, tror du man tar alla, eller? Jag har faktiskt fuskat och kollat upp lite på nätet vad som händer om man får alla. Men det kan vi komma till sen. Ja. Jag tänkte prata lite om spelkontroll. Mm. Hur känner du att kontrollen... Vi har ju nämnt lite att den är lite seg och så, men allmänt, hur känner du med kontrollen? Alltså, seg... Där inne, det blir ju tydligt på första skärmen liksom. Att det är den typen av spel. Jag har ju ja, det är Blackhawk en gång refererar till. Och där är det också att man måste liksom veta vad man ska göra innan man... Man kan inte ta någonting på känsla. Utan man måste liksom planera vad man ska göra och sen försöka utföra det så gott det går. Och med det i bakhuvud så tycker jag att kontrollen funkar klart godkänt genom hela spelet faktiskt. Jag tycker att den är logiskt uppbyggd trots allt och jag tycker att de gånger jag dör så visste jag kan skilja på kontrollen för att den är så pass seg, men jag visste redan att det var seg när jag försökte med det som gjorde att jag dog. Förstår du? Alltså jag är med dig, men jag tycker att kontrollen är ibland onödigt komplicerad. Aha. Alltså för ibland kan det krävs, och det här blev ju väldigt uppenbart när jag först försökte på en PSP. Men alltså något så enkelt som att springa och hoppa. Mm. Som jag tycker max ska kräva 3 knapptryckningar. Det är liksom en för att visa vilket håll jag ska åt, en för att visa att jag springer, en för att hoppa. Här var det liksom, det kanske bara E3 för sig, men det kändes som att jag liksom satt... Ja, men det är, jag tror jag förstår vad du menar, men då måste man också komma ihåg att Abe's primära funktion är inte att han ska springa och hoppa som Mario, utan det ska spelas på ett annat sätt. Så jag förlåter dig i det avseendet. Ja, det är förstås kanske, men det känns ändå som att det är så mycket av spelet som handlar om att du ska ha göra det. Alltså, det blir extremt mycket trial and error på grund av kontrollen, säger jag. Ja, men så är det ju. Och det blir frustrerande, för att jag vill gärna liksom, jag tittar på situationen, jag löser pusslet i huvudet. Jag vet så här, okej, men gör jag bara så här så kommer det här att funka. Och sen så går jag ner och försöker göra det, och så dör jag på att jag inte har precisionen, eller dör, jag får min Mudokon att dö, eller dör själv. För att jag liksom inte får den känslan jag vill ha. Alltså, problemet ska inte ligga i kontrollen i det här spelet, och det gör det tyvärr i de här tillfällena. Visst, alltså, det händer ju ibland att jag har missförstått hur jag ska lösa pusslet, och då dör jag ju för att jag har tänkt fel, och det är okej. Okay. Då har jag gjort fel, och då ska jag också dö. Men när jag känner att så här, nu dog jag för att ni inte har gjort en bra kontroll, och då känns det inte okej. Okay. Spelet är så otroligt stort, och det bygger så otroligt mycket på att man ska vara smart och lösa pusslerna. Och då är det tråkigt att dö fast man har löst pusslet. Flesta gånger när jag dog så var det för att jag prövade olika saker. Faktiskt. Vad händer om jag hoppar ner här? Och oftast så dog jag, andra gången så upptäckte jag 3 andra Mudokons som jag kunde rädda. Va? Så det blev ju till slut en sörjare där av alla gånger jag dog. För jag tror jag dog fler gånger än antalet Mudokons jag räddade. Va? det gjorde jag garanterat, kan jag säga. Framförallt men... när jag försökte hitta alla, då provar man ju allt och springer in i alla hål. Och... Men jag tycker, jag har svårt att ogilla det här spelet. Jag tycker att man... successivt, det blir successivt svårare och svårare situationer när hamnar i mot slut, där det är ju bisarrt, där Metroid influerade allra sista grejen du gör egentligen. Men nej, jag har svårt att liksom skylla på något annat än mig faktiskt, för jag vet att jag klarar av det om jag gör det. Jag är med på att det är liksom en inlärningskurva som man måste ta sig förbi, men jag tror att jag aldrig riktigt klickade i den. Så det kanske är mitt fel, men det känns inte som att det är det. Det känns för mig fortfarande som att det är fel på spelet, så att säga. Vad tycker våra lyssnare då? Vi ska ta och titta här. Lefyrius säger att kontrollen känns lite stel och kan bli lite jobbig i situationer där man ska spränga mycket och speciellt hoppa. Det tar ett tag innan jag fick kläm på kontrollen. Aloysius säger att kontrollen är ju väldigt avancerad och en stor del av spelet. Kontrollen har en viss inlärningskurva, särskilt när man snabbt måste byta mellan att till exempel smyga eller springa och liknande. Mestadels funkar den väldigt bra, även om vi missat en hel del hopp i flykten när man springer. Men jag tror att de är snällare mot spelet än vad jag är, men inte lika snälla som du är. Någonstans däremellan, och vi är extreminister åt varsitt håll. Så måste jag ändå säga att alltså, det här med kontrollen, det är inte för mig något jätteproblem. Jag tycker inte att spelet tappar otroligt mycket på det, men lite tappar det. Det är en liten spricka i fasaden. Lite huvudvärk har jag fått på grund av det också, det ska jag ju vara tydlig med. Men det blir ju så, det här spelet tycker jag om väldigt mycket, och säger du någonting negativt, då vill jag försvara det, va? Så det blir att jag då öser positiva grejer över istället. Men det, precis som i spelet så handlar det om en balans. Ja. Så att, det tror jag vi klarar ändå. Lefyrius tar upp att det är väldigt kul bandesign. Det känns som att de verkligen har lekt med level-editorn. Ja. Problemet är att hemligheter var mycket svåra att hitta, så att så att man kunde rädda 50 vänner för att få det bra slutet. AI är bra för det inte är någon AI på Apes kompisar. Och det håller jag väl helt med om, kan jag säga. Ja, alltså de är ju helt järnröda. Man kan ju ge olika kommandon då till sina raskamrater, kan man säga så. Ja, men man kan väl säga i princip hello, hello, follow me, okay. Ja, precis. Och med de kommandon så ska man lotsa dem till en portal, kan man väl säga, som Abe kan öppna. Och när de ser den portalen öppnad så springer de också dit och hoppar in, och då är de räddade, så att säga. Mm. Dock ska tilläggas att de bara springer om de står på samma nivå som den här. Mm. Så om de står till exempel en våning ovanför, då skiter de i den. Mm. Vilket är jättefrustrerande. Särskilt när man har så här fem stycken på led. Man kan bara ha en som följer efter sig också. Ja. Och det grämde mig när jag sprang på min försöka hitta alla 100, kan jag säga. Men då hade du ändå spelat det 2 gånger, alltså. Då borde ju du ha liksom haft det där i ryggmärgen. Ja, alltså jag visste det. Det var inte det. Det var mest att jag tänkte, vad fan kan jag bara ha en för? Det var jävligt irriterande. Särskilt när man har, alltså, när det är typ 5 stycken som ska in i samma portal. Och så ska man liksom, först han är först och han är liksom bara en skärm ifrån, och då är det skitenkelt. Så tar man och ställer honom nära till den här portalen, och så springer man iväg och så tar man nästa. Och så liksom, man springer ju förbi skärm 1, 2, 3 och 4 5 gånger för att hämta alla de här. Då känns det, som det är tur då att skärm 1, 2, 3 och 4 är väldigt vackra i alla fall. Ja, det, nu är det där igen och försvarar. Nej, men jag tycker att det här är inte heller ett jättestort problem. Men det fanns, alltså, i ett spel som är så här stort avancerat som det här faktiskt är, för det är ett otroligt avancerat spel, måste jag säga. Ja, ja. Det är ett otroligt djup i gameplayet. Att du ska ta med dig de här Mudokons samtidigt som du också ska hitta saker i miljön, samtidigt som du är, alltså, i princip lika utsatt som Silent Hill protagonisterna. Mm. Så att det är liksom ett mishmash av en massa olika svåra spel sammansatt till ett spel där du ska lyckas göra allt samtidigt. Så att, och på det så har du en bökekontroll dessutom. Så att det är en jävla bravur att det går att spela spelet överhuvudtaget. Mm. Ändå så stör jag mig ganska så ofta på mina Mudokons. Så det jag stör mig på, det är de här små detaljerna, som sagt. Dels att jag bara kan ha en i släptåg i taget. Mm. Det kan jag i och för sig leva med. Det finns säkert någon bra förklaring till det, liksom, att det är en begränsning i ramminnet, whatever. En annan sak som stör mig, det är när de följer efter mig, och när de inte gör det är inte skrivet i sten. Det går inte att lita på att en Mudokon kommer haka på dig när du hoppar ut för en kant. Ibland gör de det, ibland gör de det inte. Men det stötte jag faktiskt också på, även när man sa hello. Och så sa de ingenting tillbaka, fick man flytta sig en liten bit och så vända sig och säga hello igen. Då liksom klickar det. Mm. Jag tror att det faktiskt är buggar det handlar om. Mm. Och så märker man också att om jag säger åt en kille follow me, och så går jag till en kant och hoppar, och även om jag fortfarande är på samma skärm så kan han stå kvar där uppe. Säger jag bara follow me en gång till, då hoppar han ner. Mm. Sen upptäckte jag att om jag har snackat med en kille och han har följt efter mig, så säger jag hello igen på samma skärm, då är det alltid han som kommer lyssna. Tills han har satt sig ner och börjat skrubba golvet igen, då kan jag börja prata med. Vilket gör att jag, när man till exempel är i en situation där man har 3 Mudokons på en skärm och man ska liksom flytta dem små bitar i taget för att det är någonting som är farligt i närheten och man måste liksom navigera runt saker, då blir det ofta att jag pratar med en och han flyttar honom 2 steg, sen ska han stanna och sen måste jag vänta tills han har satt sig ner innan jag kan börja prata med nästa och flytta honom 2 steg. Det är ett väldigt tidsdödande spel också. Du ska ha mycket tid på det, du ska aldrig känna dig stressad. Då blir det ofta att du dör, eller att någon du inte vill ska dö. Mm, precis. Det var ju den Mudokonen som faktiskt dog för mig. Det var ju för att jag blev stressad, för jag sa och så dog han. Lite irriterande faktiskt. Det är ju lite svårt det här spelet också, Samson. Det är rätt ordentligt svårt, skulle jag säga. Och det är ju, som vi har sagt flera gånger, det är trial and error som gäller. Och även i vissa situationer när det är helt uppenbart vad du ska göra, så går det åt fan, för att det krävs en hel del precision för att få till det. Kan nog säga att det här är det svåraste spelet jag spelat sedan Symphony of the Night i alla fall. Alltså, Symphony of the Night tyckte inte jag var sådär jättesvårt, fast det hade nog rätt mycket att göra med att jag letade upp alla saker, så jag var ju alltid överkraftig. Precis, det var alltid utrustad. Jag spelade ju en halv gång där jag bara försökte ta mig längre och längre fram, och det gick ju rakt upp pipsvängen. Sen så började jag fullevla, så att säga. för att liksom kunna klara spel. Men jag tycker att Symphony of the Night är ett riktigt utmanande spel. Det är också lite så här precision och, men det är dum jämförelse egentligen. Men det jag vill komma till i alla fall är att Abe's Odyssey är riktigt utmanande. Håller du med mig om det? Ja, alltså jag tyckte det var otroligt svårt stundtals. Det är ju ingenting man tar. Alltså det är inte en skärm man tar på första försöket, ska ju sägas. Nej. Utan allting kräver liksom eftertanke. Och det tar ju ett jävla tag och kräver en jävla ansträngning. För att det, man får som sagt inte vara stressad. Man får överlag inte känna att man har ont om tid någonstans i det här spelet. Nej. Man måste liksom vara en extrem tidspessimist. Alltså jag kunde inte sätta mig och säga nu ska jag spela i 5 minuter. Det går inte. För att på 5 minuter hinner inte jag åstadkomma någonting i det här spelet. Jag behöver en halvtimme för att kunna liksom känna att nu är det här tarvar en ny savepunkt liksom. Ja. Lefyrius tar också upp samma sak. Alltså oftast så är jag en ganska stor tidspessimist och jag känner att jag fick totalt slänga av de tankarna för att jag skulle kunna klara spelet. Ibland så känns det som att eftersom jag var tvungen att vara optimistisk så försökte jag lösa pusslen på fel sätt. Till exempel försöker jag springa iväg från fiender istället för att metodiskt ta över en vakt och gå och döda dem. Och det är ju, alltså, man försöker också efter ett tag, för att, i och med att man dör om och om igen när man håller på med ett pussel, så blir det att man får ju springa liksom kanske 2 skärmar innan man kommer till det som är det svåra som man har framför sig ibland. Och då blir det att man börjar liksom snabba upp det där momentet innan mer och mer och mer. Lite speedrun-aktigt, tycker jag. Och då blir det ju också då att efter ett tag så börjar man komma på liksom så här, men det här går snabbare om jag skiter det och så hoppar jag över istället. Istället för att backa 3 skärmar för att hämta en sten och komma fram och hoppa och kasta en sten på de här minorna som är i vägen eller whatever. Utan man liksom börjar slipa av millimeter här och där på vart man kan stå för att överleva saker. Jag upptäckte till exempel att om du hänger från en kant, då blir du inte skadad det minsta av explosioner. Ja, det märkte jag aldrig om. Jag märkte det av en slump och insåg att shit, det här öppnar ju för väldigt mycket. För då innebär det alltså att jag kan liksom kasta ner någonting, hänga på en kant och sen så någonting jag har gjort tidigare då gör att någonting annat exploderar och så kan jag liksom, så sparar jag några millisekunder på det. Det var liksom väldigt mycket sådana saker som öppnas upp allt eftersom. Aloysius säger att spelet är ju i grunden ett slags plattformsspel där man ska lösa ett problem på skärmarna man är på. Antingen ska man ta sig vidare på ett okänt sätt, lyckas lura en fiende eller lyckas få stackars Mudokos att överleva. Spelet satsar på att göra några få saker väldigt bra. Det finns till exempel ganska få sorters fiender att försöka besegra i spelet. Ja, Wendy, vad säger du om det här? Det var väldigt bra sagt, tycker jag. Att just att man fokuserar på att göra väldigt få saker väldigt bra, för det är mitt i prick, tycker jag. Det beror på om man säger vad man menar med få saker, måste jag säga. För att jag tycker att man som Abe kan göra fantastiskt mycket saker. Men det är ju med ja, om du ställer en Abe framför dig och säger vad kan du göra, Abe? Det är inte så mycket egentligen om man jämför. Eller, ja. Han kan kommunicera och han kan plocka upp grejer och han kan med sin hjärna då, kontrollera andra varelser. Jag vet inte, alltså jag känner att det finns mycket i det här ändå. För att, ja visst, han kan gå, han kan hoppa, han kan böja sig ner, han kan rulla, han kan springa, han kan springhoppa, Han kan smyga, han kan hoppa rakt upp, han kan hoppa framåt. Han kan kasta saker olika långt, han kan då vissla, prata och allt det där. Då har du ju faktiskt rätt i nu när jag säger. Och det finns också det här springhoppet, vet du, man hoppar ner i sån här flum. Så att det finns ganska mycket som han kan om du jämför med vad Mega Man kan till exempel. Ja. Så att jag skulle säga tvärtom där. Alltså, när det gäller Abe så finns det väldigt mycket han kan göra. Sen att spelet handlar om att man ska göra några få saker. Alltså lösa pussel, kasta saker, undvika saker, döda spränga saker, saker. Ja. Och rädda saker. Så att det är en blandning där. Det är väldigt avskalat om man tittar på det på ett visst sätt, men det är extremt mycket om man kollar på ett annat sätt. Men han tog upp fiender, va? Att det inte fanns så många att liksom, ja, välja på. Ja. Du har ju de här vapenförsedda och sen har du de här vakthundarna, kan man säga så. Du har alltså sliggs och du har slugs. Ja, precis. Ja, det är ju begränsad arsenal. Men ja, de är ju lika farliga varenda gång så att säga. Det beror ju snarare på situationen än vad det är för fiender du möter. Mm. Sen apropå framförallt de här hundlyktarna, spelet gör ju små jävelskapsgrejer mot den ibland också. Sånt tycker jag är skitkul. Ja, det finns ju till exempel de här som bon liksom, som de här hundarna kommer ut ur. Mm. Och då har man ju sett till att man har tagit över en slig så att man har en kulspruta, och så ställer man sig, så ska man liksom bara mata och ha ihjäl typ 15 stycken på rad eller någonting. Mm. Och när man har gjort det så är man toknöjd, och så går man förbi den där, och precis när man är precis vid den, då kommer den 16. Så alla har kommit i takt så här, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och så vidare, hela vägen upp till 15 då. Men nummer 16, den tar en liten paus, så du ska tro att du är säker bara för att du ska dö en extra gång. Och det, fan vad jag svor åt det, kan jag säga. Ja, men man svor med, man svär ju med ett leende. Man vet ju att utvecklarna sätter och flina för sig själv också när de skrev den där raden kod liksom. Just i det tillfället så hade jag inget leende, kan jag säga. Då var jag bara förbannad och bara, men vad är det för fel på er? Ska det här vara roligt? Ja, jag sitter i bollen så skrattar jag i alla fall. Ja, du hade inte ett hitta alla 100 mission heller som du var tvungen att jobba med. Ja, Lefyrius drar i alla fall slutsatsen att Abe är en karaktär som växer på. Det här känns som ett spel som är vuxet. Ja. Som kräver en del av spelen men är paketerat i en mystisk förpackning som inte kanske lockade målgruppen. Barn är lite för otåliga, medan då vuxna inte dras in i estetiken. Han tycker sig också dra lite nazistparalleller i storyn, alltså till exempel med förslavningen på det här viset. Mm. Det är ingenting som jag har tänkt något vidare i, men det kanske du har. Nej, faktiskt inte. Jag har inte sett någon parallell så. Det är snarare en, ja, en klassisk underdog-historia skulle man väl kunna säga. Om man kollar på Abe, det säger jag än en gång, men om man kollar på Abe som karaktär så ser han inte ut som en hjälte liksom. Å andra sidan så brukar inte heller alltså, koncentrationslägerfångarna vara liksom utmålade som hjältar, vare sig i liksom judiska texter eller i nazistiska. Nej, det är det. Ja, jag vet inte, jag har inte lagt någon större politisk vikt vid spelet. Jag tror inte att Oddworld Inhabitants försökte belysa hemskheterna med andra världskriget i och med detta spelet. Det tror jag vi känner till, de flesta vid det här laget. Ja. Däremot så självklart så går det att dra liknelser, men just det ämnet känns som att det finns det så många exempel av, så att det är lite långsökt tror jag. Mm. Avslutningsvis hälsar Lefyrius att han hoppas att det kommer mer Oddworld-spel i Retroresan. Han vill ju veta fortsättningen på Abes historia. Mm. Det är också någonting som jag skulle vara nyfiken över. Sen får vi se, det är nog ingenting vi kommer spela till nästa avsnitt direkt i alla fall. Nej, inte i den här terminen heller så att säga, det här halvåret. Ja, jag känner mig ganska så mätt på Oddworld just nu. Fast på ett bra sätt. Ja. Aloysius avslutar också med: sammanfattningsvis så tycker jag att det är ett riktigt bra spel som har åldrats, men med en rejäl utmaning och en imponerande presentation. Det är väldigt mitt i pricken en gång. Men då så, Samson, det kanske är dags att vi biter tag i vårat betyg då. Pizzadags med andra ord. Jam. Ska jag gå först kanske? Varsågod. Då säger jag att det här kort och gott är en calzone. Jag tror du har använt den pizzan till ett annat spel en annan gång, va? Ja, den går att använda. Det är en pizza som är ganska bra att använda sig av. Man kan beskriva den på olika sätt nämligen. Mm. Ja, här är min förklaring i alla fall. Först och främst, om du kollar på en calzone så ser den ju väldigt konstig ut. Det ser inte ut som en pizza direkt så, men den luktar gott och den ser väldigt välsmakig ut om den är bakad på ett bra sätt. Och det är den här. Lägg där till att du vet inte riktigt vad som finns i den här calzone. För det kan ju vara en sån här calzone special med lite champinjoner och lite köttfärs och lite roliga grejer. Lite lök och sådär. När du väl öppnar och börjar äta då, så är det ju förbannat jävla hett oftast. I alla fall om du äter på stället. Och det refererar då till den höga svårighetsgraden vi har pratat om. Och sen blir det ju också förbannat jäkla mätt av en calzone. Det blir kanske lite annorlunda smak fast på ett bra sätt. Och du får äta det långsamt. I och med att det är så pass svårt. Men när du väl har fått i det så känner du dig oerhört nöjd. Och du äter gärna en calzone någon annan gång. Kanske inte som nästa pizza, men någon gång i framtiden. Väl varda ord. Mm. Ja, min pizza. Den här är lite knepig för att den här pizzan har många olika namn.